إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. مسئلہ پرونه دا شروع دا چې دلائل د وحدانیت د الله تعالی بیانې دل مختلفې طریقې د دې مخکې بیان شوې او د کافرانو مشرکانو د مکې چې یو نظریه وه عقیده وه چې دا ملائکې لوڼه د الله تعالی دي په دې باندې هم تنقید پرونه شه رد په دې باندې وشه او د دین علاوه چې هغه نور کوم بوتان ځان له خدایان ګرځولي باغې باندې هم ردونه بیان شول او دارنګي نبی رسول الله د صحابه په لاس باندې هغه بوتان مات او ګډو ګرځول دي کې د کافرانو د غلط فهمۍ څخه جوابونه کوي. کافرانو باندې دا خبره کوله چې مونږه د دې ملایکو عبادت په دې بنیاد باندې کوو چې زمونږ دا امید دی چې د قیامت پر ورځ باندې دوی به زمونږ سفارش کوي. اول خو قیامت شته دی نه او که قیامت وي نو دا ملایکې به زمونږه سفارش کوي او مونږ به د عذاب الهي نه دا بچ کېږو. دا د یو غلط فهمي وه او یو غلط خیال د دوی په دې باندې الله تبارک وتعالی رد کوي چې څو ځله دا مسله بیان شوه چې سفارش هر څوک نشي کولی او نه د هر چا دپاره کولی شي. سفارش به مقبول بندگان د باری تعالی کوي چې کوم د الله تبارک وتعالی ته خوښ شوي بندگان وي او د هغه کسانو دپاره به کوي چې الله تعالی د چا دپاره اجازت د سفارش کولو کړی وي. هغې دپاره شرط ایمان دی چې دې کسانو ایمان راوړی وي. نو د مؤمنانو مجرمانو دپاره به انبیاء کرام سفارشونه کوي، ملائکه به سفارشونه کوي، صلحاء امت به سفارشونه کوي او شهیدان به هم د هغې دپاره سفارشونه کوي. لکه دا مسله څو ځله بیان شوې ده. لیکن کوم یو کس چې هغه موحد نه وي، مسلمان نه وي، هیڅ طریقې سره ممکن نه ده چې د هغه دپاره څوک سفارش وکړي او نه د هغه سفارش قبلېدی شي. نو الله تعالی په دې کافرانو باندې رد او تنقید وکړه چې ستاسو دا غلط فهمي ده چې تاسو د دې ملایکو بندگی په دې بنیاد باندې کوئ چې ګنې دوی به زمونږ سبا نه سفارش کوي، مونږ به د الله نه خلاصوي. دا دې بنیاده خبره ده. دویمه مسله دا بیانېږي چې دا ملایکې دا یو نورانی مخلوق دی د الله تبارک وتعالی چې دوی عبادت د الله تعالی باندې نه ستومانه کېږي نه ستړي کېږي اور دارنګي نارینوالې او زنانوالې صفات په دوی کې نشته چې دا نارینه دي دا زنانه دي. دې کافرانو به یو بله عقیده غلطه لرله چې دا ملایکې دا څه دي دا زنانه دي. په هغې باندې الله تعالی تنقید کوي چې آیا دا ما پیدا کولې نو دغه وخت کې تاسو وایئ چې تاسو جزمي دا فیصله کوئ چې دا زنانه دي. ما تاسو ته عقیده د اهل سنت بیان کړه چې دا نورانی مخلوق دی. لا یوسفون بالذکور والانوثا نه مذکر دي نه مؤنث دي. دا توصیف د دې په دې نه کېږي او داسې مخلوق دی چې دا الله تبارک وتعالی د حکم نه خلاف ورزي نه کوي او نه د الله تبارک وتعالی په عبادت باندې دوی ستومانه کېږي او ستړي کېږي. دوی دا عقیده لرله په دې عقیدې باندې الله تعالی رد وکړ. دوی چې دا عقیده لرله دوی سره څو صرف تخمیني خبرې خیالات ورسره دلایل ورسره قطعا نشته خو دومره دا چې بې بنیاده خیالاتو د دوی او تاسو ته مسله معلومه دا چې بې بنیاده خیالاتو سره یو مسله ثابتېږي نه او بیا خاص کر د عقایدو د اصولو مسایل د هغې ګوره اثبات په بې بنیاده خبرو باندې نه کېږي. اگر ټوس اور قطعی دلائل غواړي په دې باندې الله تبارک وتعالی رد کوي چې دا د دوی تخمینی اور ګمانونه دي او د دوی په تخمینی او په ګمان سره نه عقیده ثابتېږي او نه چې کوم اصول دي د اسلام د هغې ثبوت دې سره نه راځي. پاتې شو احکام اور فرعي مسائل کومو ځایونو کې ځن چې مونږ ورته پوښتو چې ګمان وایو دې کومو کومو ځایونو کې کار کوي هغه ځان له مسله دا مستقل د هغې ځان ځان له عنوانات دي بابونه اور مسائل دي. دریم رد الله تعالی دا کوي چې د کافرانو تمام تر څه څه شی ده هغه حصول د دنیا د سوچ تاسو کوي. الله تعالی وایي د دوی هغه انتهایي علم هغه صرف اور صرف دا دنیا مقصد ګرځول دي. د دې دنیا د پاره د ټولې منډې ترلې وهي. الله تعالی وایي د داسې کسانو نه چې هغه انتها د خپل علم او مقصد یې صرف دنیا ګرځولي وي، پیغمبر د دوی نه ته مخ واړوه. سوچ تاسو کوئ نن د دنیا چې دا د دنیا دومره هوس دی چې دا د مسلمانانو خالم نن د دنیا دا هوس او حرص لالچ ګرځېدلی دی. تمام مخلوق هم دي یو بلا پسې ور په مخه دي، اور حالانکه الله تعالی دا نه خوښوي. هغه وایي چې تما څنګه پیدا کړې، هغه خپل مقصد پېژنه او دا هغه خپل مقصد د پاره ته څه اعمال وکړه. معلومه ده چې الله موږ بندګۍ له پیدا کړي یو، او د دې عالم نه به موږ خامخا ځو. څوک هم دې عالم کې پاتې کېدی نه شي. او دام تاسو معلومه ده چې د تلو او د سفر هغه وخت موږ ته نه دی معلوم چې موږ به سفر څه وخت کوو. دا نن نه واقعه وګورئ چې یو ځای ناست به ماسپخین یو ځای موزه شو او هم کلامي خبرې هم وشوې، موږ خبرې هم خپل نیت کې وکړې، سدیوی معاملات او تبادله خیال هم وشوه، لیکن الله تبارک وتعالی ته مخکې زندگی منظور نه وه. هغوی بل عالم ته لاړل. نو معلومه خبره دا چې زموږ د دې عالم نه بل عالم ته د تللو موقع تاریخ ټیم دا معلوم نه دی چې څه وخت به موږ الله د دې عالم نه بل عالم ته رخصتۍ. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته الله وایي چې د داسې کسانو نه چې هغوی مقصد خپله هغه دنیا ګرځولي دوی نه مخ واړوه. او نن موږ مسلمانانو دا دنیا خپل مقصد ګرځولی دی. دنیا مقصد د کافرانو دی، د هغوی په آخرت کې څه نشته. اب دنیا دار ملا دار لہو حدیث کی راضی، دنیا خدا کا چا کور دے چدا غیب آخرت کے کور نشتا. مومن خالتا بنگلی دی باغونا دی ملکیتونا بادشاہی دی. اب دنیا مال ملا مال لہو، پیغمبر فرمائی چی دنیا خو مال داغا خلقو دے چا پر داغا سے نشتا، چی دیو سنی مخ کی مال دولت دا پا دے سکئی. اور بیا نبی علیہ السلام فرمائی چی دا دنیا چا مکی حقا کچا غلا عقل نشتا، چا چا عقل نشتا غلا بیا دے تول زندگی دی دا وقف سئی. ورپسې مسله دا رااله چې تاسو به صرف دنیاوي زندګۍ سره یعنی خپله تمامه زندگی دا به په دنیا نه صرف کوئ، څومره چې ضرورت دی هغه به ترنه واخلئ. او چې د کوم شي لپاره الله تعالی موږ پیدا کړي یو مخکې به ځو، دا هغې بیان الله تعالی کوي. او د دې نه وروسته یو عامه مسله دا الله ډېر زیات لوی کرم دی چې کوم یو انسان هغه دنیا کې بد کړي دي واضحه دا چې هغه خو سزا ورکوي، لیکن کوم یو انسان چې ښایسته اعمال کړي دي دا هغې بیان کوي چې الله تعالی څنګه اجرونه ورکوي. معلومه خبره ده. او بیا کرم دا بیانې چې انسان استانه گناهونه کیږي، چې گناه باندې ته توبه وباسه زه درته معافي کوم. کوم گناهونه دي؟ دا هغې تذکره. او بیا یو عقلي مسله، عقلي دلیل د وحدانیت یو اهمه مسله ورپسې دا بیانېږي چې یو انسان دا د بل انسان د اعمالو فایده رسي او ګنه رسي. دې کې د معتزلو او زموږ د اهل سنت یو اختلاف دی. د هغې دا نظریه ده چې هر یو انسان ته به خپل اعمال فایده ورکوي او دبل په عمل باندې یو انسان ته فائدہ نه حاصلېږي. لیکن زمونږ دا مسلک دی د اهل سنت والجماعت چې لکه څنګه هر یو انسان ځان لپاره کوم اعمال کوي د دې فائدہ ده ته رسي، نو که یو انسان بل نفلي عمل د بل انسان لپاره وکړي نو د دې فائدہ ده ته رسي. برابره ده چې دغه اعمال مالی وي او که دغه یعنی مال ورکي فلانو کې فلانو کې، او یادا صوفي عبادات وي، تلاوتونه وي، اذکار وي، نورې مسلې وي. او په دې باندې ګڼ دلایل موږ سره موجود دي. د دنیا قرآن اور حدیث پدے باندې ناطق دی کہ انسان تا فائدہ شتا. گورا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغیب چ قربانی کولی نو دو قربانی بے کولی، دا یو زما شو، دا یو زما د امت دا هغه کسانو دے طرف نا کہ اغی قربانی نشی کولی. سو شکے دولو طرف نا اکرے کا ثواب نہ رسی دے. بیا با پیغمبر علیہ السلام دانو کول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پارا قربانی کرے دا. او دا دین علاوہ گورا سورہ کاف کے مخی تفصیلی مسئلہ بیان شیوا چې حضر علیہ الصلوۃ والسلام او د موسی علیہ السلام کم مرګرتیا وه او هغه دیوال غورځېدلو، نو معلومه ده چې د دل اطرا کاغلې خیال ته سو هغې تفصیل تاسو معلوم دی. نکې بره نیک تیر شو فیدا الله تعالی د هغه نه اصول سره وویسته. دارنګه حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دې چې لاړو په سفر کې دلته مور وفات شوه، جو واپس راغې نبی علیہ السلام ته وایي حضرت که ذکور کې نو خامخا دې مور خو به څه وصیت کړو، نو ما ته داسې څه عمل وښایي چې دې دپاره حکم. نبی علیہ السلام دا یې ځای کې کو یو کنه چلته د اوبو ضرورت وي اور دا د خپل مور دپاره کو ثواب هغې پسې کا. داسې ګڼ مقامات دي. نو اهمه مسله دغه بیانېږي چې معتزله وایي یو انسان ته د بل انسان د عمل فایده نه رسي. موږ وایو بالکل رسي، مړه ته فائدې رسي. ژوندو پسې هر څنګه مسلې چې وي دا څو دلایل مې ستاسو مخې ته کېښود. دا څلور مسلې بیانېږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك أو دير ملائكة في السماوات فاسمانون كي يعني كم جاسمانون كي ملائكة لا تغني شفاعتهم نلري كذي سفارش دي ملائكة دغا كافرانونا شيئا فعذاب دا الله تعالى دغا ملائكة قد كافرانو لفار سفارش كي دي بدا خبر قولا شمانگا تدي سكا عبادت كي دي بدا مو سفارش دي الله تعالى بنا نہ ملائکی صاحب سفارش کئی نہ بوتان صاحب سفارش کئی نہ دا صاحب پکار راضی لا تغنی نہ لری کبھی شفاعت ہم سفارش دے چاہ دے ملائکو دے چانا دے دغا کافرانونا شیئن سعذاب حیث پکار دے دا سفارش نہ راضی و الا مگر من بعد یعنی اذن اللہ پس راضی کی اجازت کی اللہ تعالی لمن حاغ چاہتا ہے شاہو چگواری کم کسانو سفارا اللہ ارادو کی اگر موحدین دی مومنان دی ویرضا اور اللہ تعالی وقت دا سفارش دا غدا پار اللہ تینا راضی دی اگر پار دا سفارش اللہ دی وقت کرے یو سیتے جی چیرہ دا اللہ کرے دا خاتلی کی ان اللذین پتائی ترا کسان لا یؤمنون بالآخرت جاہی ایمان نروڑی پاخرت باندے پاخرت ایمان نشتا لیسمون الملائکتا خامخانمون الزیدی دا ملائکو تسمیت الانسا اغنمون زنانا دا زنانو چکم نمون دی وقت ورطا سوائی وی انہم بنات اللہ چدا سوک دی دا لون دا اللہ تعالی دی دیتا دی جنکے وی دیتا دی زنانو وی او مقی تاس سماوی چکر من دانو ویو چو ملائکی سے بھی ناری نبیو کا زنانا دی دی دوار صفات کیو ہم نشتا نورانی مخلوق اللہ پیدا کرے دیو دا اللہ بندگی گئی لیسمون الملائکتا خامخانمون الزیدی ملائکو تسمیت الانسا اغنمون دی جنکو وما لهم او نشت دے دے کا کران دا پارا بھی پدی خبرو چدا دیئے کم کئی من علم سکو سند دلیل وحی حیث کے تم دلیل نشتا ان یتبعونا دی تابداری نکی پدی خبرو کی اللہ زننا مگر دے بے بنیادا خیالاتو بے بنیادا خیالات خطا کے بداو ہے گمان سچمو ہے دے بے بنیادا خیالاتو او و ان زننا دے شکا بے بنیادا خیالات لا یغنی حیث پیدا نور کری من الحق حق تا چا غوصول و عقید دیانی ثابت اولو گا حق دی شیئن سشے و ان زننا بی بنیاد خیالات بی بنیاد خیالات لا یغنی حس فیدا نور گوی من الحق فثابت اولو دا حق کی یعنی فثابت اولو دا اصول و فثابت اولو دا قائدو کے شیئن حس فیدا و ان زننا او فتحقیق سردہ گمان بی بنیاد خیالات لا یغنی حس فیدا نور گوی من الحق فثابتولو دا حق کی چا غی بارت سے دا قائدنا دا اصولنا شیئن حس فیدا مانے در سیادہ شد دا مانا خود دا خواہ اصول و عقائد کی ذن گرے بلکل سا فیدا نور کئی پاتش و عمال و فرو پائے کے فیدا شتا گن زین کے بعضی روایات سنگ دی داغین اس بات دا حکام کی گیا غفل مسئل دا اتا سب الفاظ ترجمہ دا سکو ہے و ان نظرنا او پتا شیق سر گمان لا یغنی حیس فیدا نور گوی من الحق فثابتولو دو اصولو او دا عقائدو کی شیئن حیس فیدا عمالو کی فیدا اور دی فآر اس سمقواروا ام من دا غشانا تا واللہ چا غشاکڑی دا ایمان تا ایمان تا چا شاکڑی دا پیغمبر تا حکمداری کے مقصنا واروا دا تی کتانو سر مکین دا کم کتان دی ام من تا واللہ دا سنے مخلو لی دی عن ذکرنا دا توحید زمانگنا ذکر بمانا دا توحید سر دی زمانگ دا توحید نا دی مخلو لی دی ولم یرد اور دارنگی دے نگواری پا عمل قل سرا اللہ الحیات الدنیا مگر جند دنیا جسکی ہوئی دنیا حاصل شی ذالکا دا طلب دا دنیا مبلغهم دا منتحا دا علم او دا عقل مبلغهم من العلم دا منتحا دا علم او دا عقل دا دیدہ دا دیدہ علم او دا دیدہ کوئی منتحا حق رسول دا دنیا دے او حالانکہ اللہ وی عاقل اور عالم سلے دے بگر مقصد دا دبا حصول دا دنیا نی دا دنیا میرا تا حصول دا دلتا پاتی شی دا حرص در نا پاتی شو تبا مخی دنو مخی دیزان لسے انتظام کردے سوچتا سوچ ہے ان ربکا دے شکر اب ہوا عالم دے عالم دے بے من پا جابان دے دواللہ ان سبیلی ہی جخطا شید دلار دا اللہ نا وہو عالم دا اللہ عالم دے بے من انتدا پاگا چاچے ہدایت مندن کی دی چاچے ہدایت مندن دے ہم اللہ سمادن دی اور سوچے بل طرف سے دلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی چدا سے خلق پریدا چدا غی حوث حرص اور مقصد اصلی اگر صرف دنیا حاصل ہوئی تا سمائی گورے منگ مسلمانان کے نندہ حوث دیر دیگا نور کو پریدا سیبا منگ کی دمرا حوث دنیا دا خصول پیدا شہرے گی یہ زمان تمام سر معاشیات تو گورا غم دنیا دا خصول پسید دینا چاہ پیرے چبلت کئی پھر تو معاملات کی منگا دا شریعت اڑو نمون لے اگر صرف شریعت ہم سچتا اور دے معاملات کی اللہ اور دا اللہ رسول سوی لیے منگا سنگ ہوگی وللہ اور دا اللہ پہ پیار کیلئے حق سزنا پہ سماواتی کے اسمانوں کی لی وما پہ لار جو سکی بزموں کی لی دا میس کی لی دا جیت جملہ موتری روئی دا ہر سو دا اللہ دی اللہ دا فاتح دی دین دا اللہ اللہ دا فاتح دی جو گو رہے کنا موتا چیزو منگان فرسول دا سکی ہو منگ سر دا دا اللہ مانتو اور دا ہر سو اللہ تا منگ سرے خود منگ تینا لارو سوچتا ہے کہ دا سیو شیری کنا مثلا تو مثلا تاسو تو مثال میں در کرو یو خیستہ مقام دی پہ یو علاقہ دی خیستہ باغونا دی خیستہ بنگلی دی خیستہ بازارونا دی تاس لاغی سرنے لگی کتاو شالے کتا ہر سمرہ خیستہ دی خوزب اقفلی میں نیتا زم کتا ہر سمرہ انگلین دی خوزب اقفلی میں نیتا زم ندلتا ہم سیبا کتا ہر سبی نگورا دی سر زمتا رہے بل مقبض چکم طرف سزون آغا پکار دی صرف بار دا کار اللہ تعالیٰ کہلی ہے جزی اللہ زینہ دید پارا جس سزا ور کیا کتانو تا اصاؤ چاہی شرک کرے دے بما عملو دا غامانو دو جی کدی کول اللہ تعالیٰ مشرکان دا سزا ور کیجی ویجزی اللہ زینہ خیبتے ور کی اللہ تعالیٰ حق کتانو تا احسنو چاہی خیستہ آمال کری جی دل حسنا جنت چاہی خیستہ آمال کری اللہ تعالیٰ ولی جنت ور کیجی اللہ زینہ دا جنت یا حق کتان دی یجتنی بونا چدی زان ساتی کبائر الاسم دلویلوی گناہنونا دلویلوی گناہنونا زان ساتی جی والفواہش آو زان ساتی دا خکاربت کا رہنا خکاربت کاری جی کمت دا جینا زان ساتی فواہش بھی رکی جی خکاربت کا رہتا او کبائر خوفی جنہی دلویلوی گناہنونا سمجھی دی دا بورے سوی پسہونو باندی دی اللہ لما مگر والو گناہنونا کچرت دی کراشی لما میاں فمانا دا خیالات اثر دی آغا خیالات کی پزر کی دے انسان راشی اور یاد نہ والو گناہوں نے مراد دی لمم نہ مراد والو گناہوں نے دی لکہ سنگ سورہ نساء کی راضی ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم اللہ وی تدلے گناہوں نے زان بچ کوئے نوالو در سماف کو واضح دا اور دارن یعنی دا ترجمہ سیئات بمانا سغیر سر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو حریرہ کرے رہا سجی او یا مانا دادا چکم سڑی نہ لویا گناہ اوشوا لیکن اگر توبہ ویسا او بیا کی گناہ طرف تتلی نہ دینا اللہ تعالیٰ ویدت زماتی کو مان مانا چی گناہ کوئی کڑی وا خدا غیر مکمل توبہ ویسا نو بس دا سڑی چنے کندہ صالحان و متقیان و فرید کی ماں داخل کو دا سڑی بدا چیزی خم ان ربکا بے شک رستا واسع المغفرہ واسع المغفرہ رستا چنے کنا دا سڑی مغفرت و بخنہ دا اللہ تعالیٰ سے کل فراخ دا فراخ بخنی والا دے فراخ بخنی والا جسوکم دا اللہ تعالیٰ نے معافی غواری اللہ اور سماتی گئی ہوا آلم بکم دا اللہ تعالیٰ عالم نے پتا سو باندے از انشاکم من الارض کرچ پیدا کرے اللہ تعالیٰ تا سو بزمکا کی یا تا مانا دا چی پیدا ہے کب لارستا سو بزمکینا یا تا سو بزمکینا پیدا کری ہے نو سیرا پیدا دے نو پدو وینی نا پیدا دا وینی دا خوراک نا جوری دی اور خوراکو نا بزمکی دی اور یاد آدھا جاگر رحم کی دینو سے سرا چکم قبر دا دے داغے لگا خور منائی کے خلقے انو دکھا مانا چو خچا اللہ ہوئی دینو میں پیدا کرنے وائزان تم یاد کیا وچو وائز آسو اجنتن پٹ معصومان تھی بطون ام مہاتکم پخیتو دمین لکی تاسو وارو وارو چیزی ہے معصومان معصومان ہوئے پٹ وائی چاہتا تا تو معلوم نہ ہوئے تو اللہ دقا حالتم تاس یعنی دقا حالتم ساسو اللہ مخیتا دے جو اس تاسو زمانہ خبر پٹا ہوئے داتی کوئے فلا تزکو انفسکم وخلق تاسو جرے کنا اغب طہارت مبیان ہوئے دزانونو پاکی مبیان ہوئے دزانونو چی زدار سے وزدار سے اللہ وی داسی موائے داسی مکا وخلق بدا جل کو کنا جا مالی حسنے بے اپرنا غیب سے جمع مزمون منزنا زمون روجے زمون خیراتنا و زمون حجنا او زمو جی زمون منزنا زمون روجے زمون خیراتنا و زمون حجنا ما دمرا ذرا حج کرے دے ما دمرا روجی نکری دی ما دمرا منزنا کری دی زکاة آکار کم اللہ تبارک و تعالی ویدہ تو زکو انفسکم او خلق تا دفل زانون و پاک والے مکوے پدیر چیزن ذرا بل اللہ یزکی بلکہ اللہ تعالی جزوب باتے ہوا عالم و دا اللہ تعالی عالم لے بمن پاک چاہ باندے اتقا چاہ غزان بچے جماعتیت نصاف پر رہنا باندے ندا اللہ تبارک و تعالی تمہارے ماتی جزوب جماعتی چانا دو گناہ نظان بچے پر رہتا کمالی وقت میں لگتا بلا مسئلہ دے لگا خبر سمرہ دیری ملائی کیلی سے سماوات آسمان و نکیلہ تو انہیں شفاعتهم چنہ دفعہ کئی سفارش دیں شیعن سازات اللہ تعالیٰ دے کافرانونا اللہ من بعد یا زن اللہ مگر کی اجازت کی اللہ تعالیٰ لمن آغا چاہتا ہے شاو جو غواری ویردوار اللہ تعالیٰ جرا جہید آغنا اللہ جرچان را جید آدم واحدین را جید ان اللذین پتائی شرا کسان لائی انہوں نے بالاخرتی شراغی ایمان پاک ردبانی مشتا لئے سمون الملائکتا خامقا اگدی ملائکو تتسمیتا لکنسان منہ زنانو دجینکو وما لهم من تربية فارا به فدي خبر باني من علم سقوا إن يتبعونا دي سيروين كي فدي خبر كي إلا ظننا مگر دي بنيا دا خيالاتو وإن ظننا دي شك دي بنيا دا خيالات لا يغني حس فائدا نور كي من الحق پر صادقا ولو دي چاكي دو سورو دا فائدو كي شيعا زربر فآرد عن من تولا مقارو دا وچانا تولا عن ذكرنا جاغا شاكي أو مخارو دي توحيد زمنا ولم يرد اور دي نقواري فعمل فلسرا إلا الحياة الدنيا مگر جن دنیا ذالک ذا تلت دنیا مبلغهم من العلم داغ منتحا دا علم او دا عقل بزیدا ان ربکا بی شکر افتا ہوا آنو لمن دو اللہ دے عالم دے پاوچا بانی چاہ خطا دے دلاری دا اللہ نا وہو دا اللہ تعالی عالم و عالم دے من پاوچا بانی احتدا چی ہدایت من دے وللہ یو دا اللہ پہ اختیار کیلی ما تمام حق سیزنا فی السماواتی چاہ اسمانوں میں وہ سجی پزرون سجیلی لیا جزی اللہ دینا دینا پارا جس سزا برکی اللہ تعالی حق شتانو تا اصحاو کی شرک کرو پا دنیا جی جما عملو دا حقا عمارو دا دیدو اجرا پا سبب دا عمارو دیدو ویجزی اللذین او خوب بردی ورکی حق کسانو تا احسنو چی خیصا مالی کلی جل حسنا جنت اللذین را کسان یجتنی گونا چی زان ساتی کبائر الاسم دلوی گناہونونا والفوائی جی دخکار بدکارونا اللہ لمن مگر والو گناہونا تدو چی اللہ والو گناہونا نیپا عمارو سرا دا معاف کړي ان رب کا دې شکر استا واسل مغفرا فراغ دے اغا مغفرت دا اللہ تعالی و عالم دے عالم دے دے کم پتاسیس انشاکم کلے کتاسو پیدا کرے من الارض پزمکہ کی و ایزن تن پاہو کی جوائے تاسو اجنت معصومان پڑتی بسین مہادکن وخیص دمین دو کلو کی فلا تزدو انفزکن تاسو پاتیم بیانوائی دزانن اکلو او مدحم بیانوائی دزان و عالم دا اللہ عالم دے دے من بارک آبان دے استقاچ زان بچتی جماعتیتونا فرمانائنا